Tu Trójka, program trzeci, jest 18 sobota, 3 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Śmiertelny wypadek niedaleko Kołobrzegu. Kierowcy nie przejadą jedenastką do Koszalina. Sprawca strzelaniny we Włoszech był związany ze środowiskiem neofaszystów, ranił czarnoskórych migrantów. Na początek jednak informacja sportowa. W zakończonym konkursie Pucharu Świata w Willingen prowadzący po pierwszej serii Kamil Stoch niestety zajął 4. miejsce. Na pocieszenie Dawid Kubacki był 3. Wygrał Norweg Daniel André Tande przed Niemcem Richardem Freitakiem. Za godzinę więcej w serwisie sportowym. W wypadku na jedenastce koło Bagicza w Zachodniopomorskiem zginęła jedna osoba. Trasa Kołobrzeg-Koszalin jest zablokowana, mówi Tomasz Kwaśnik z kołobrzeskiej policji. Na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn kierujący pojazdem Mazda zjechał na pobocze, uderzył w drzewo, poniósł śmierć na miejscu. Pasażer już został przewieziony do szpitala w Kołobrzegu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu jest prokurator, policjanci ustalają przyczyny. Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują objazdy. Koszalina do Kołobrzegu kierujemy się przez miejscowość Dygowo, natomiast Koszalina do Kołobrzegu również objazdy przez Dygowo. Warunki do jazdy w wielu miejscach są złe, sypie śnieg. Jeśli więc podróżujemy, instruktor nauki jazdy Tomek Kulik radzi, by zadbać o podstawowe wyposażenie w naszym aucie. W trasie płyn nam się może skończyć. Proszę mieć ze sobą zapasową bańkę płynu do spryskiwaczy. Robimy postój, uzupełniamy. Stan wycieraczek, wycieraczki powinny podlegać corocznej wymianie. Ta guma się nie tylko starzeje, guma się ściera, gorzej oczyszcza przednią szybę. Jest to rzecz niezbędna do tego, żeby bezpiecznie się poruszać. Na Podkarpaciu drogi mogą być oblodzone. Sprawca strzelaniny w mieście Macerata w środkowych Włoszech, 28-latek, był związany ze środowiskiem skrajnej neofaszystowskiej prawicy. Postrzelił z samochodu 6 migrantów z Afryki. O szczegółach nasz rzymski korespondent. Po strzelaninie Luca Traini, widząc policyjny patrol, wysiadł z samochodu na Piazza della Vittoria w centrum miasta, owinął się we włoską flagę i wszedł na schody pomnika poległych. Krzycząc „Niech żyją Włochy”, wzniósł rękę w faszystowskim pozdrowieniu. Nie stawiał oporu i natychmiast przyznał się do winy. Stan jednego z rannych jest bardzo ciężki. Życiu pozostałych nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie media zamieściły fotografię sprawcy z jego profilu na Facebooku. Jest na niej ogolony na zero, a na ramiona ma zarzuconą włoską flagę. Rok temu w lokalnych wyborach kandydował z listy Ligi Północnej, ale nie został wybrany. Włoskie media sugerują, że strzały do obcokrajowców były gestem odwetu za brutalne zamordowanie młodej mieszkanki Maceraty przez Nigeryjczyka 3 dni temu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W serwisie Trójki wracamy do informacji z kraju. 21 szpitali onkologicznych w Polsce zaprosiło pacjentów na bezpłatne badania i konsultacje. Okazją był Światowy Dzień Walki z Rakiem. Trzeba korzystać z takich okazji. Naprawdę taka akcja jest warta polecenia i warto korzystać. Po takiej konsultacji z lekarzem, onkologiem jesteśmy pewni, czy jesteśmy zdrowi, czy należy podjąć jakąś terapię, jakieś leczenie. To jest bardzo ważne. Niestety, jak mówi profesor Tadeusz Pieńkowski z Radomskiego Centrum Onkologii, w Polsce wciąż nowotwory diagnozowane są w fazie, która zmniejsza szanse pacjentów na powrót do życia. Należy się nie bać systemu ochrony zdrowia i należy się nie bać tego wszystkiego, czym współczesna medycyna dysponuje. Skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości pozostałych krajów Unii Europejskiej. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że do 2025 roku zachorowalność na nowotwory wzrośnie o ponad 25%. Staną się wówczas główną przyczyną zgonów w Polsce. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przeważnie od minus 4 stopni do minus 1 stopnia, w rejonach podgórskich minus 5, na wybrzeżu miejscami 0, miejscami także opady śniegu, na zachodnim wybrzeżu śniegu z deszczem. W niedzielę pochmurno z przejaśnieniami, miejscami opady śniegu, zwłaszcza w Karpatach, na północnym zachodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 0 do 3 stopni, na północnym wschodzie i w dolinach karpackich od minus 2 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Editors, 2005 rok, The Backroom, ich debiutancki album i Lights. Od tego wszystko się zaczynało fonograficznie, ale myślę, że Tom Smith te swoje najważniejsze słowa, jedne z najważniejszych słów na tej płycie, zaśpiewał trochę później i to były słowa Look at us through the lens of a camera. I just close my eyes. Na tej debiutanckiej płycie grupy Editors oczywiście kilka szybkich, niezapomnianych strzałów, takich jak Lights, Munich Blood, czy wtedy pamiętam jedno z moich ukochanych nagrań Bullets, no ale też, czy na przykład Fingers in the Factory, z którego słuchaliśmy po godzinie 17, no ale też zaznaczyli swoją bardziej liryczną stronę i zresztą później zaznaczali ją niejednokrotnie Tom Smith i zespół Editors właśnie w tym utworze Camera. Editors, na start nowa płyta Violence, nie mylić z Violator na przykład, no nigdy nie mylić z Violator, ukazuje się w marcu. Pierwszy zwiastun już mamy, czyli utwór Magazine, będą kolejne, no bo oczywiście pytają Państwo, jeżeli już przesłuchałem tę płytę kilka razy, żebym się pochwalił co i jak. Na razie jeszcze chyba nie mogę za bardzo o tym mówić, ale tak jak powiedziałem przed godziną, jest kilka fragmentów, których na pewno będziemy słuchali wspólnie, jeszcze coś zdradzę, na przykład dwa ostatnie. Bo to też taka dziewiątka. Na pewno nie perfekcyjna, ale dziewiątka. 9 utworów na tym nowym albumie zespołu Editors. No to jeszcze jeden zespół w kąciku na start. To też ich nowa piosenka. You never told us why you paid. pewna prawidłowość się zaznaczyła, jeżeli chodzi o karierę grupy Manic Street Preachers w ostatnich długich latach. Im bardziej skręcali w stronę radiowych piosenek i takich płyt, tym większe dostawali, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, od krytyków baty. Na przykład po wydaniu płyty Lifeblood w 2004 roku, a oni dalej robili swoje. I tak ma być też na tym nowym albumie Resistance is Futile. To będzie w kwietniu i International Blue, który całość zapowiada. Posłuchamy, zobaczymy, być może nawet porozmawiamy z zespołem. Tak, bardzo dziękuję Państwu za maile. piotr.stelmach@polskieradio.pl. No zdecydowanie, jeśli chodzi o pierwszą część audycji na szóstkę z plusem, to najwięcej pytań w sprawie tego utworu, który mógłby się nigdy nie skończyć. Co to, kto to? Bardzo proszę, powtarzam. The War on Drugs. To taki jest zespół, tak się nazywa The War on Drugs, a płyta jest zatytułowana Deeper Understanding. Album z 2017 roku i tam naprawdę jest dużo, dużo gitary. Kiedyś ustaliliśmy też ze sobą, że to takie struny, które stają się torami kolejowymi, po których można jechać i jechać i jechać i jechać i jechać w długą bardzo podróż. Druga część tej audycji przed nami, czyli trzy zasadnicze utwory tej godziny, ponieważ w przyszłym tygodniu to jest absolutny róg obfitości dla fanów chyba jednego z najpopularniejszych zespołów w Polsce. No to nie mogłem się zachować teraz inaczej. Proszę się przez moment bardzo mocno przytulić albo proszę uściskać przez moment bliską osobę, która gdzieś tam w okolicach państwa się teraz znajduje. Tak, dokładnie, przy tym utworze. Thank you. As long as I remember who's wearing the trousers. To wszystko jest słynne właściwie w tej piosence, nie tylko ten wers. No i jeszcze dobrze sobie powtórzyć klasykę, taką absolutną klasykę rocka tym bardziej. Proszę, jeżeli mają Państwo czas, na przykład można w tej krótszej wersji odsłuchać sobie Never Let Me Down Again Depeche Mode, a później od razu przerzucić się na słynną czwórkę grupy Led Zeppelin i posłuchać utworu When the Levee Breaks, bo z perkusji z tamtej starszej piosenki wzięto ślady do tego właśnie nagrania. 87 rok, Music for the Masses i specjalna wersja, prawie 10-minutowa, Never Let Me Down Again, Split Mix. No i oczywiście to tego nie muszę dodawać, bo wszyscy fani grupy Depeche Mode to znają na pamięć. Co się dzieje, kiedy zespół zaczyna grać ten utwór na koncertach? Wszyscy czekają na to słynne pojawienie się w centralnym punkcie sceny Dave'a Gahana i koncert rąk, bo taki koncert rąk się odbywa za każdym razem, kiedy brzmi Never Let Me Down Again. I publiczności, i wokalisty wszędobylskiego grupy Depeche Mode. A w tym tygodniu razy trzy. Naprawdę takiego tygodnia chyba jeszcze nie było, jeśli chodzi o miłość polskich fanów do Depeche Mode i kariery tego zespołu. Bo i w Krakowie 7 lutego w środę i później w Łodzi 9 lutego w piątek i w niedzielę 11 lutego w Gdańsku zespół wystąpi w ramach Global Spirit Tour. Tak to jest. I takie przypomnienie dzisiaj w audycji Myśliwiecka 357 sprzed lat. 31 lat dokładnie. No to teraz do współczesności wracamy, do 2017 roku. Audycja na szóstkę z plusem. Przed nami ponad 12 minut przepięknej muzyki.

imagine how high the people like me who gather around bound to ornament the sound. Just a ritual, another dream anymore. Get your shit together and explore. Open gate, sharp and blade is a mental state. Record straight, Mr. Hay, challenge me, you're not afraid. Cause I got the love from somewhere above. And this love is pure energy, metaphysical and depersonal fantasy. The beats from the EFs, mic is by my side. Cherishing the music, step into the light. Speaking of light, my soul is up high. Right direction, good vibe in the section.